Yo, saluto, Don Guralesco, bandyta mikrofonu, Biały Dom 2002, sprawdź to gówno, hip-hopowy filozof, PDG mafioso, z tobą rimów dozą, hardkorową grozą, o zgrozo, pokój wszystkim obozom, rozpylonym w betonie, jak aerozol, łamie konwencje jak czakas, łamie nakaz, zakaz, obalam jak szawę za w Caracas, mam mocny zapas, słabi MC, nogi zapas, bo rymologia, czarny mam pas, pełen wypas, się jest pustoszenie jak apacz, rymów pokaz, rymów popas, sam popatrz, beat daje kopa, wali stopa, wali werbę, synkopa, czujesz? Beat daje kopa, rymów kopa, byłoby fopa, byłaby wtopa, Dural to nie gwiazda, to zwykły chłopa, rymów topał, będę kopał, będę brąco szłopał, do pieca dojebywał mych rymów opał, będę rymy rypał, rymy pykał na przypał, PDG, yo, wybuchowy jak nie wypał, słabych MCs będę połykał, będę sypał rymy z rękawa, będę do zbud śmiecha, kazania rymów jak plecha, palił THC i chlał lecha, na jeden rym jechał, zawistym dawał grzecha, do zgryzienia, Dural was pojechał, macie pecha, czeka was długa recha, bilitacja dłuższa niż u Dyla Krecha, zawiecha, będę jechał na bestechach, na rymów bezdroże, lecz to nie pomoże, każdy orze jak może, choć skurwy syny mają problem, że się boże, no i coże, rymuje nie najgorzej, dny walki w ferorze, bez echowej komorze, to walka na rymy jak walka na noże, Hawana, Gierut, zapuściłem korze, rymy siekam, pal sekam w kolorze, wkurwia cię to, że widzisz mnie w telewizorze, kurwa, rym majster, wchodzę znów za styl, beat, rym, git, styl, kleję jak plaster, laska beatmaster, dymi sandblaster, PDG styl, yo, idzie nad miastem, Dural rym majster, wchodzę znów za styl, beat, rym, git, styl, kleję jak plaster, laska beatmaster, dymi sandblaster, PDG styl, yo, idzie nad miastem, rada rymów ministrów, na blokowisku, na linii ognia, jak Clint Eastwood, idź chuj, Dural jest tu z porcją besów, PDG klika, to załoga rejsu, interes tu zespół, rozkręca wespół, dyktatura rymów jak Ceausescu, testuj nas, nie stój, tak, inwestuj w rap, skurwysynu Dural gra, nie uciszy mnie nikt z was, ani tam, ani tu, zgrani w chuj, jak stado karibu, wali gór, nie panikuj, manitu, czuwa nad moim crew, wali znów jak kanibus, a garnitur w szafie mam, radę dam, w bucach Amsterdam, rap gram, napierdalam, sprawdź Górala. Rymmeister, wchodzę znów za styl, beat, rym, git, styl, kleję jak plaster, laska beatmaster, dymi sandblaster, PDG styl, yo, idzie nad miastem, Dural rymmeister, wchodzę znów za styl, beat, rym, git, styl, kleję jak plaster, laska beatmaster, dymi sandblaster, PDG styl, yo, idzie nad miastem. Zawsze z mikrofonem. Zawsze z mikrofonem. Szwaniak, szyfrem mówi.